The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Ooh, ooh, ooh. People are changing. Ain't it beautiful? Ooh, ooh. Crystal blue persuasion. Zoals we gewoon zijn, begonnen we met een deun uit de jaren 60. Tommy James en de Shondells. Een Crystal Blue Persuasion. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 18 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, kennisnetwerk verward gedrag. De Food Innovation Academy. Een Poolse dag van tweetaligheid. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. I realize today the trust we had is long gone. But I love you more than I should. Oh, my angel woman, we cried a few tears, I guess most lovers do, yeah, yeah, but tears alone weren't enough just to hold on. I laugh a lot, I have so many friends, but oh, the nights are long, oh, oh, oh.

Ja, verward gedrag, wat is dat eigenlijk? Welke mensen zijn dat met verward gedrag? Maar dat kan heel divers zijn. Daar is inmiddels wat onderzoek naar gedaan. Want ja, verward, iedereen kan wel eens in de war zijn. Hè? Ja. En, er wordt heel snel gedacht aan gevaarlijke gekken, om maar even bot te zeggen. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook bijvoorbeeld iemand zijn, een ouder iemand met dementie. Mm-hmm. Of iemand die ja, gewoon door omstandigheden en spanningen even helemaal van het padje is. Dus dat kan heel divers zijn. Of ja. Iemand die bijvoorbeeld verstandelijk beperkt is en het even helemaal niet meer snapt. En dan ook ja, eigenlijk helemaal in de war reageert. Dus het kan heel verschillend zijn. Ja, maar er zijn mensen met verward gedrag. En ik begrijp dat de gemeentes dat nu op moeten gaan lossen. Nou ja, oplossen, dat is niet het goede woord natuurlijk. Maar daar iets mee moeten gaan doen met die mensen die dat hebben. Ja, ja, het was de politie die krijgt er steeds meer last van, zegt ze. Mm-hmm. Hè, dat ze, en zegt van ja, moet je luisteren. Hè, wij zijn geen mensen die een opleiding hebben om mensen met gedragsproblemen te helpen. Dus dat moet op een andere manier. En nu heeft inderdaad de overheid bedacht van als we dat nou eens bij de gemeente neerleggen, om daar een goed sluitend plan van aanpak voor te maken. Samen met zorg en met veiligheid. En dan de wijkteams. Nou, en dan blijkt dus dat als je goed met elkaar samenwerkt, dat je dan ja, eigenlijk die kennis wel in huis hebt. Nou ja, je kan je voorstellen, midden in de nacht, dan hoor je naast je in huis iemand razen en roepen. En dan denk je, wat doe ik nou? Ja, wat doet iemand dan? Dan belt hij 112. Nou, ja, en daar dat willen is we eigenlijk vanaf. Ja, want er zou ook een nieuw nummer moeten komen daarvoor, hè? Ja, ja, de staatssecretaris Blokhuis heeft dat nu aangekondigd, dat er een landelijk nummer komt, wat dan direct eigenlijk in verbinding staat met nou ja, de ondersteuningsstructuur die er dan in de gemeente of in de regio is afgesproken. Ja, zoals 112, ja, maar dan net een ander nummer en dat je dat dan kan bellen. Ja, ja, ja. Maar ja, dan moet je mensen met verward gedrag wel kunnen zien of kunnen uithalen. Of zegt u, nou ja, elke burger kan dat wel doen en het kan een keer zijn dat het niet nodig is. Dat kan ook een keer gebeuren. Nou, het idee van dat nummer is inderdaad dat iedereen die zich zorgen maakt over iemand, of mm-hmm. Die signaleert dat het echt niet goed gaat met iemand, of dat hij echt van het padje is, dat hij gewoon dat nummer kan bellen. En dat er hem dan of advies gegeven wordt, of dat er iemand naartoe komt, of net ja, wat er nodig is om te zorgen dat er dan ja, een vervolg komt. Ja, en worden die gemeenten daar nog verder bij begeleid of op aangesproken? Want iedereen kan wel een plan bedenken, maar is dat altijd een goed plan? En wordt dat nog kwalitatief bekeken? Nou, het is niet zo dat natuurlijk is er ook inspectie en dergelijke, dat is er altijd, maar het is niet zo dat er van bovenaf al gekeken wordt en doen ze het wel goed. Maar er wordt wel heel veel ondersteuning nog geboden. Er zijn dus een aantal deskundigen beschikbaar op afspraak voor gemeenten om mee te kijken op punt van dat plan. En daarnaast is er ook nog een subsidie die nog doorloopt tot 2022, dacht ik. Om zeg maar de kwaliteit van die plannen ja, ook te verbeteren. Ja, ja. Gemeenten kunnen er in ieder geval mee vooruit. En mensen met verward gedrag kunnen dan op een andere manier misschien wel beter dan door de politie geholpen worden. Ja, dat hopen we in ieder geval. Dat je niet dan denken dat je in de war bent en dan met loeiende sirene door een agent uit je huis gaat. Ja, en in een cel gezet wordt omdat er niets andere plek is. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Ja, ja. Dit plan zorgt ervoor dat het toch op een andere manier gaat. We moeten nog even afwachten hoe zich dat uit gaat werken in al die gemeenten. Maar voorlopig is dit plan in ieder geval gerealiseerd. Het kennisnetwerk Verward Gedrag is gestart. Annemarie van Bergen, senior adviseur Thuis in de Wijk en van Movisie. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, want jullie zullen dat wel blijven volgen, denk ik. Ja, zeker. En wij gaan er ook echt aan bijdragen. Dank u wel. Doei. Dank u. Dag. Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Où ma Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sting was dat, een Everybody Laughed But You uit 1993. En daarvoor Indila en Dernière Danse. Zometeen, de Food Innovation Academy bouwt aan de toekomst van de foodsector. Maar eerst Anne Murray. I'll always remember the song time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest? Would you be my partner every night when we're together? dance for the rest of my life. I'll always remember that magic moment when I held you close to me. As we Murray en Could I Have This Dance? De Food Innovation Academy is een samenwerkingsverband van diverse foodbedrijven uit de regio, het onderwijs en de overheid. Een plek waar studenten in een praktijkomgeving worden klaargestoomd voor een carrière in de foodbranche. Mariska de Vries. De Food Innovation Academy bouwt aan de toekomst van de foodsector. Ik ga daarover praten met Cor Bakker. Hij is manager bedrijfsopleiding bij Lentis. Welkom meneer Bakker. Ik begrijp dat er een geheel nieuw gebouw wordt gebouwd en dat het de Food Innovation Academy gaat heten. Waar komt dat te staan? Het komt te staan aan de Industrieweg in Vlaardingen. Naast de nieuwbouw van het bedrijf Royal Steensma. Het is voor de Vlaardingers het oude gemeentekantoor, gakkenkantoor. Wat er aan de Industrieweg staat. En met name het achterste gedeelte, een lage vleugel, daar komen 4 verdiepingen die wij gaan gebruiken voor de Food Innovation Academy. Wat moet ik verstaan onder een Food Innovation Academy? Het is een opleidingsschool voor mensen die in de foodindustrie gaan werken, gok ik zomaar, klopt dat? Ja, nou, dat klopt inderdaad. Het is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen bedrijven, een 25-20-tal bedrijven die voedingsmiddelbedrijven als Royal Steensma, maar ook Meneba, Verstegen, Spice and Sauces, Friesland Campina. Dat soort bedrijven. Die hebben gezegd van ja, wij gaan samen met de Lentis Onderwijsgroep een opleiding weer opnieuw opzetten voor food operators. Want die hebben wij namelijk heel hard nodig in de industrie. We zien daar vergrijzing in de industrie. En we hebben nieuwe werknemers nodig. Die goed opgeleid zijn, echte vakmensen zijn. En die ook gewoon sophisticated zijn opgeleid. En daarvoor hebben wij ook een fysieke ruimte nodig om mensen goed te kunnen trainen. En die fysieke ruimte, die moet aan de industrie wegkomen. En wat is nou precies een food operator? Want als je niet in het vak zit, dan zegt het je misschien niet zoveel. Wat moet ik daar precies onder verstaan? Wat doen deze mensen? Nou, als je nou bijvoorbeeld even kijkt bij Royal Steensma, die maken een aantal bakkerijen, grondstoffen, bakkerijproducten, onder andere amandelspijs. Er komen producten binnen, grondstoffen binnen en die moeten bewerkt worden. Er zijn machines voor en die machines die moeten bediend worden. Maar je werkt met recepturen, je werkt met voorschriften voor die machines, je hebt kwaliteitscontroles. En dat is een beetje procesmatig werken. Maar wel met heel veel kennis van levensmiddelen, van grondstoffen, veel kennis van voedselveiligheid, veel kennis van hygiëne en al dat soort aspecten. En die mensen zijn nodig. Dus je biedt enerzijds apparatuur, anderzijds hou je kwaliteit constant in de gaten en ben je constant bezig met voedselveiligheidsvoorschriften. En als studenten deze opleiding hebben doorlopen, kunnen ze dan gelijk terecht in het bedrijfsleven? Ja. En wanneer gaat de opleiding van start? Wanneer is het gebouw klaar en kan de school erin? Nou ja, wanneer wij erin kunnen, dat zal in het voorjaar zijn. We zijn nu heel erg druk bezig aan het bouwen, maar ook met de inrichting zijn we heel druk bezig. Nou, daar gaat natuurlijk heel veel geld in om. Dus wij proberen ook samen met bedrijven te kijken van wat we samen kunnen doen allemaal. Want het is daarnaast ook heel interessant om te kijken of er niet pilot plans, dat zijn een soort kleine machineopstellingen vanuit bedrijven, deze kant op kunnen. Zodat zij echt heel praktisch aan lijnen kunnen oefenen. Want dat kan je natuurlijk in een stageperiode, is dat natuurlijk veel ingewikkelder om dat te organiseren. Dus we hopen dat in het voorjaar te kunnen realiseren. En dan is die ruimte open en dan gaan we het echt gebruiken. Oké, en dan kunnen studenten bij u inschrijven? Ja, nou, de opleiding is al gestart. Hè. We zijn al een aantal jaren bezig. Afgelopen juni zijn de eerste mensen al van school afgekomen. Maar ze moeten nog beter getraind worden dan wat wij op dit moment doen. Met name die praktische vaardigheden die we in de Food Innovation Academy in het gebouw willen doen, die zijn ook gewoon nodig in de opleiding. Oké, dus dit nieuwe gebouw verbetert de opleiding eigenlijk in praktische zin? Ja, klopt. Ja. Oké. Ja. En wanneer kunnen de leerlingen dan deze verbeterde opleiding doen? Nou, vanaf het nieuwe schooljaar schat ik in. Oké, volgend jaar september dan... Ja, precies. De huidige leerlingen die gaan we al in het voorjaar uiteraard gebruik laten maken van de voorziening. Maar alle nieuwe leerlingen vanaf september die gaan daar voor hun hele opleiding natuurlijk gebruik van maken. En we zijn ook heel druk bezig om ons curriculum weer opnieuw te ontwerpen. Alle praktische goed in te bouwen. Maar ook zodanig in onze theorielessen dat zo goed mogelijk aansluit bij de proefpraktijk. Oké. Ja. Als mensen meer informatie willen over deze opleiding, ik neem aan dat u een website heeft waar alles op staat. Kunt u die alstublieft noemen? Nou, die website is www.foodinnovationacademy.nl of via de website van Lentus. Ook kunnen ze komen bij Life College en daar is ook alle informatie te vinden. Lentus Life College of foodinnovationacademy.nl. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u succes met alles wat er nog moet gebeuren in de Food Innovation Academy. Ja, dank u wel. Goed. Graag gedaan. Ja. Ik sprak met Cor Bakker. Hij is manager bedrijfsopleidingen bij Lentus Life College. Dank u wel. Wereldreis en kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen. Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen, zie bloemen in kleuren. Een regenboog onder de zon, maar ik hoor ook een zacht geklaag. En ik ga slapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheuren onhoorbare nee? Luistert er iemand heen? Ik reis verder, wat een wonder dat ik dit mag zien. Overal en nergens vandaan. Een waterval zingt onder luchten en vogels. En ik kan ze verstaan. Maar een aasgier op de loer wil ruimte en macht. Hij neemt, denkt niet aan geven. Niemand heeft hem iets verteld en hij heeft nooit iets gevraagd. Luister, al is het maar even. Ik hoor nog veel meer zacht geklaag. En lig wakker met de vraag. Luistert er iemand naar de stem van de boom? Het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren? Verscheurend, onhoorbare nee. Al staat de wereld op zijn kop. Ik geef niet op. Ik geef niet op. maar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee. Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheurend onhoorbare nee? Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheurend onhoorbare nee? Of staat de wereld op zijn kop? Ik geef niet op. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sights too high. You take the easy way and still get by. I know there ain't no special way. We all get there anyway. I heard her speak, but all the words were dead. talked all night and left it all unsaid. So we agreed to disagree. At least we got our memories. Whatever's written in your heart, that's all that matters. We'll find a way to say it all someday. That's all that matters, yeah, yeah, yeah. And me, yeah, yeah, and me. Muziek uit de jaren 70 van Gary Rafferty en Whatever is Written in Your Heart. En daarvoor Allerliefste en Luistert er Iemand. Zondag 21 oktober aanstaande is de Poolse Dag van de Tweetaligheid in Schiedam. Een feest van taal en meertalige opvoeding en Poolse cultuur. Herman de Bruin. De Poolse Dag van de Tweetaligheid komt er weer aan en degene die daar alles van weet is aan de telefoon. Gosia Lubbers, welkom. Jij zit ver weg. Ja, ik zit in Polen. In Polen, ja, ja, dat begrijp ik. De Dag van de Tweetaligheid, wat is dat voor dag? Het is een dag die is 4 jaar geleden opgestart. Het is een idee, die komt uit New York. Mm-hmm. In New York en overal over in de wereld wonen Poolse mensen. En ze hebben bedacht om een dag van de tweetaligheid, dus een feestje van twee talen, in het land waar we wonen te maken. Dus het is een nieuw feest. Dan is de ene taal Pools en de andere taal dus Nederlands. Ja, de andere is Nederlands. Ja. Ja, dat klopt. En wat gaat er dan gebeuren? Want de Polen verstaan geen Nederlands, tenminste deels wel natuurlijk. Maar de Nederlanders verstaan zeker geen Pools, denk ik. Nou, dat is misschien niet helemaal waar, want Polen die kennen, die in Nederland wonen, die spreken best goed Nederlands. Mm-hmm. En de mensen die ons kennen, die kunnen ook een klein beetje Pools. Ja, die ja. kunnen elkaar wel goed begrijpen. Ja. Maar wil je ook geen ook meer mensen bereiken? Ja. Ja. Wil je ook geen mensen hebben in die dag van de tweetaligheid die jullie nog niet zo goed kennen, om kennis te maken met de Poolse cultuur? Ja, ja. Ja. Ja, want de cultuur gaat niet alleen maar om de taal. Op die dag kunnen mensen ook een les volgen in Pools. Mm-hmm. En ook een les in Nederlands kunnen ze volgen. Maar daar komen ook andere onderdelen van onze cultuur. Want daar is ook een dansgezelschap, Cracovia uit Eindhoven, die komt volksdansen laten zien. Op die dag hebben wij ook een gala van een fotowedstrijd. Dat is een fotowedstrijd georganiseerd vanaf Nederland. Maar hij is wereldwijd uitgezet tussen de Poolse kinderen. De Poolse kindjes die wonen dus in andere landen en die gaan naar Polen op vakantie. Vanaf op dat moment kunnen ze mooie foto's maken en wij gaan ze op die dag laten zien. Dus alle mooiste plekjes van Polen worden op die dag getoond op de tentoonstelling. Ja, ja, dan kan je ook een beetje zien hoe Polen eruit ziet. Ja, goed dat het eruit ziet. Ja, ja. Dus je kunt het proeven, zien en voelen op die dag. Dus ik zou zeggen, kom maar bij ons langs. Ja, wat serveren jullie dan bijvoorbeeld? Ik denk dat op die dag wat Poolse gebak zou moeten zijn. Sowieso op tafel. Wat meer voor eten, ik weet het niet precies. Want het is altijd een vraag wat mensen dan maken op die dag. Ja, natuurlijk. Maar het is geen boerenkool. Nee, boerenkool eten we niet. Nee, dat eten we. Het is echt iets Nederlands. Ja, ja, dat is echt Nederlands. Ja. Nederlanders komen die dat meenemen. Dat kan. Dus Rotterdam, dus het is sowieso al een beetje internationaal. Ja. En wij verwachten dat er ook andere nationaliteiten komen. Want het gaat niet alleen maar over de Poolse taal, maar wij hebben daar contact ook met Bulgaren en waarschijnlijk ook iemand anders. En die zouden op die feesten waarschijnlijk ook aanwezig zijn. Want ze zijn ook met twee talen natuurlijk hier in Nederland. En dat hoeft niet Pools-Nederlands te zijn. Kan ook andere taal tegenover de Nederlands staan. Het wordt een smeltkroes van culturen, begrijp ik wel. Ja, dan wordt het dus genieten van zien, horen en proeven. En er zijn ook films, worden ook vertoond? Zag ik staan? Ja, er worden over de films getoond. Ja, een beetje van, ik kan wel zien iets over de Polen, maar ook van de Poolse cultuur. Want er is ook theatergezelschap en die gaat het ook iets van de filmpje vertonen. Mm-hmm. Het wordt ook debat over de tweetaligheid, of dat de zin heeft om tweetalig te zijn. Ja, dus een discussie. Zo'n discussie komt er ook. Er zijn ook specialisten. En er worden ook twee of drie schrijfsters van boeken, in Pools of Nederlands, die zijn ook op die taal. Gewoon alles wat we hier kunnen vinden over de hele Nederland, komt dat allemaal samen in Rotterdam. En dat komt samen op 21 oktober, zondag 21 oktober. Waar vindt het plaats? In het cultuurcentrum in Boerhaveland. Het is Pools-Nederlands cultuurcentrum. En dat is in Schiedam? In Schiedam, ja. Ja, in Schiedam dus, ja. En als mensen wat meer willen weten, je hebt ook nog een website waar, ik denk, het programma op staat. Ja, het hele programma staat in Pools en het Nederlands. www.fpsn.nl. Dat is een Poolse site. Die is ook Pools in Nederland, van Forum Poolse School in Nederland. Maar wij zijn de organisator van die dag. Ja, en dan kunnen mensen allemaal zich onder laten dompelen in de Poolse cultuur en Nederlands blijven spreken. Ja. Want jullie hebben ook voldoende mensen die goed Nederlands in het Nederlands kunnen uitleggen wat jullie aan het doen zijn. Ja. Moeten mensen daar nog voor... Mensen... hoef je daar niet voor inschrijven. Oké, dat was mijn laatste vraag. Ja. Nee, dat is prima om te horen. 21 oktober dus in Schiedam. Kijk even op de website fpsn.nl. En dan kom je alles te weten over die Poolse dag van de tweetaligheid. Met nog andere culturen erbij. Kosia Lubbers, dankjewel voor het gesprek. En straks heel veel succes en ook heel veel plezier op die dag. Don't look now, don't you dare. I'm not decent, go sit over there. Would you rather I was draped in priceless fur? 'Cause there's nothing else to wear. Don't look now, I saw you shoot that glance. I said don't peek at the sway of my dance, and the length of my limb, and the brush of my cheek. Okay, look at me now, what do you see? I see you looking at me, looking at how you're looking at me. Oh, oh, oh, oh, oh. I know what you're thinking, I can read your mind. Oh, I promise I'll be good this time. Now I wonder what you say. Will you be thinking of me later on when you're alone? Are you ever alone in long?